पहला प्रश्न, भगवान मनु स्मृति में यह श्लोक है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिका तस्माद् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित। मारा हुआ धर्म मार डालता है, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है, इसलिए धर्म को न मारना चाहिए जिससे मारा हुआ धर्म हमको न मार सके। सचनंद, यह श्लोक प्रीतिकर है, ऐसे तो मनु स्मृति बहुत कुछ कचरे से भरी है, लेकिन खोजो तो राख में भी कभी कभी कोई अंगारा मिल जाता है, कचरे में भी कभी कभी कोई हीरा हाथ लग जाता है। मनु स्मृति 99% तो कभी की व्यर्थ हो चुकी है। भारत की छाती से उसका बोझ उतर जाए तो अच्छा, उसमें ही जड़े हैं भारत के बहुत से रोगों की, भारत की वर्ण व्यवस्था, अछूतों के साथ अनाचार, स्त्रियों का अपमान, जिसकी अंतिम परिणति स्वभावतः बलात्कार में होती है, ब्राह्मणों की उच्चता का गुणगान, जिसका परिणाम पांडित्य के बढ़ने में तो होता है लेकिन बुद्धत्व के विकसित होने में नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई सूत्र हाथ लग जा सकता है जो अपूर्व हो, यह उन थोड़े से सूत्रों में से एक है। इस सूत्र को ठीक से समझो तो मैंने जो अभी कहा कि 99% मनुस्मृति कचरा है, वह भी समझ में आ जाएगी बात इस सूत्र को समझने से। यह सूत्र निश्चित ही मनु का नहीं हो सकता, मनु से प्राचीन होगा, क्योंकि मनु ने जो भी कहा है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। मनु के सारे वक्तव्य धर्म की हत्या करने वाले वक्तव्य हैं। मनु जैसे व्यक्तियों ने ही तो धर्म की हत्या की है। यह सूत्र किसी बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति से आया होगा, लेकिन पुराने समय में एक ही ग्रंथ में सब कुछ समाहित कर लिया जाता था। जैसे अभी भी विश्वकोश निर्मित करते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो सभी कुछ जो भी खोजा गया है, जो भी आज की समझ है, उसका संकलन कर लेते हैं। ऐसे ही पुराने शास्त्र संकलित थे, इसलिए उन्हें संहिताएं कहा जाता है। वेद को हम संहिता कहते हैं। संहिता का अर्थ होता है संकलन। वेद में किसी एक व्यक्ति के वचन नहीं है, अनेक अनेक ऋषियों के वचन है और उनके साथ साथ बहुत से अंधों के वचन भी हैं। इसलिए वेद को पढ़ते समय बहुत होश चाहिए, क्योंकि अंधे हमेशा आंख वालों से ज्यादा होते हैं। हीरे तो मुश्किल से ही मिलते हैं, कंकड़ पत्थर तो गली कूचे जगह जगह मिल जाते हैं, उनकी कोई खदानें थोड़ी खोजनी पड़ती। मनु स्मृति का अर्थ भी यही होता है कि जो जो मनु उस समय स्मरण कर सके, जो जो चारों तरफ व्याप्त था, जो जो हवा में रोशनी छूट गई थी, सदियों पुरानी हो सकती है। मनु उसके लेखक नहीं है, केवल स्मृतिकार है। मनु उसके रचयिता नहीं है, सिर्फ संग्राहक है। उन्होंने उस सब को स्मृति में बांध दिया है जो बिखरा पड़ा था। यह सूत्र मनु का नहीं हो सकता, और अगर यह सूत्र मनु का है तो फिर पूरी मनु स्मृति मनु की नहीं हो सकती। यह मैं इसलिए कहता हूं आंतरिक साक्षी के आधार पर। यूं तो मनु स्मृति में यह सूत्र है, इसलिए शोधकर्ता मेरे विरोध में हो सकते हैं, लेकिन मेरे देखने सोचने समझने के ढंग और शोधकर्ता के वे ढंग नहीं है। अंतःसाक्षी का अर्थ होता है यह वक्तव्य इतना विपरीत है बाकी सारे वक्तव्यों से कि या तो ये ठीक होगा या फिर बाकी सब ठीक हो सकते हैं। इस एक को हटा लो तो मनु स्मृति में से सार की बात ही निकल जाती है, और इस सूत्र को समझना जरूरी है। फिर किसी का हो, किसने कहा ये बात मूल्यवान नहीं, मगर जो कहा है अपूर्व है, अद्वितीय है। शायद भूल चूक से मनुष्य ही निकल गया हो। कभी कभी तो विक्षिप्त भी पते की बातें कह जाते, कभी कभी पागल भी बड़े दूर की खोज लाते। कहावत है अंधे को अंधेरे में दूर की सूची। कभी कभी टटोलते टटोलते भी अंधे को भी दरवाजा हाथ लग जाता है। अपवाद है वह, नियम नहीं। इसलिए हो ये भी हो सकता है कि मनु ने ही ये सूत्र कहा हो, लेकिन मनु ने किसी ऐसी अवस्था में कहा होगा जो साधारण मनु से बिल्कुल भिन्न है। कोई झरोखा खुल गया होगा, किसी मस्ती में होंगे, कोई क्षण ध्यान का उतर आया होगा, मगर मनु की प्रकृति के अनुकूल नहीं है यह। मनु की गिनती बुद्धों में नहीं है, वे भारतीय नीति नियम के सर्जक हैं। उन्होंने भारत को नैतिक व्यवस्था दी, और नैतिक व्यवस्था अक्सर ही राजनीति का अंग होती है। राजनीति में भी जो नीति शब्द है वो ध्यान रखने योग्य है। व्यक्ति की नीति होती तो उसको हम नैतिकता कहते हैं, और राज्य की नीति होती तो उसको राजनीति कहते हैं। दोनों में तालमेल है, लेकिन दोनों ऊपर ऊपर होती हैं, सतह ही होती हैं। धर्म होता है आंतरिक, भीतर का दिया जले तो फिर उसके अनुसार जो जीवन में क्रांति होती है वह क्रांति किन्हीं नियमों के आधार पर नहीं होती, किसी शास्त्र के अनुसार नहीं होती। इसलिए उस क्रांति की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती, कोई नहीं कह सकता कि उस क्रांति का अंतिम निखार क्या होगा। एक बात सुनिश्चित जरूर कही जा सकती है कि वह क्रांति कभी भी पुनरुक्ति नहीं करती। बुद्ध जैसा व्यक्ति फिर दोबारा उस क्रांति से पैदा नहीं होता, न महावीर जैसा, न कृष्ण जैसा, न कबीर जैसा, न मोहम्मद जैसा। उस क्रांति से हमेशा मौलिक प्रतिभा का जन्म होता है, पुनरुक्ति नहीं होती। इतनी बात भर कही जा सकती, नीति हमेशा पुनरुक्ति करती। नीति तो यूं है जैसे कार्बन कॉपी करते हैं हम, किसी के पीछे चलो, किसी की मान के चलो, अपने ऊपर जैसे वस्त्र ओढ़ते हो ऐसे ही शास्त्रों को ओढ़ लो तो तुम नैतिक हो जाओगे, लेकिन धार्मिक नहीं। नीति ऐसे है जैसे अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में बातें करने लगे। बातें करने में क्या अड़चन है? प्रकाश के संबंध में अंधा आदमी सारी जानकारी इकट्ठी कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने प्रकाश देखा नहीं है, और जिसने देखा नहीं उसकी कितनी ही बड़ी जानकारी हो, हिमालय के पहाड़ जैसा ढेर हो जानकारी का, तो भी दो कौड़ी उसका मूल्य। और जिसने प्रकाश देखा है शायद प्रकाश के संबंध में और कुछ भी न जानता हो, तो भी क्या बात है। प्रकाश देख लिया तो सब जान लिया। न समझे प्रकाश का भौतिक शास्त्र, न समझे प्रकाश का रसायन शास्त्र, न समझे प्रकाश का गणित, पर करना क्या है? फूल देख लिए, रंग देख लिए, इंद्रधनुष देख लिए, तितलियों के पंख देख लिए, हरियाली देख ली, लोगों के चेहरे देख लिए, चांद तारे देख लिए, सूर्योदय सूर्यास्त देख लिए, रोशनी के कि न समझे प्रकाश का विज्ञान। लेकिन कुछ मूड प्रेम को समझते रहते हैं, प्रेम नहीं करते, प्रकाश को समझते रहते हैं, आंख नहीं खोलते। उधार बासी बातों को गुनते रहते, कभी अपने जीवन की किरण को जगाते नहीं, कभी अपने सोए हुए प्राणों को पुकारते नहीं। यह सूत्र जिससे भी आया हो, आंख वाले से आया होगा, और मनु सबूत नहीं देते आंख वाले का। आंख वाला आदमी आदमी आदमी को ब्राह्मण और शूद्र में नहीं बांट सकता। आंख वाले आदमी के लिए सारे विभाजन गिर जाते, न कोई काला रह जाता, न कोई गोरा, न कोई ब्राह्मण, न कोई शूद्र, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष। यूं हुआ कि कुछ शराबी युवक धनाढ्य थे, एक सुंदर वेश्या को लेकर और खूब शराब लेकर जंगल गए। पूर्णिमा की रात थी, मजा करेंगे, खूब डटकर उन्होंने शराब पी और नशे में ऐसे धुत हो गए कि वेश्या के सारे कपड़े छीन कर उसे नग्न कर दिया। वेश्या तो घबरा गई उनका नशा देखकर कि इन्होंने कपड़े ही छीने, यही बहुत है, ये चमड़ी तक नोच ले सकते। उनको नशे में धुत देखे वो भाग खड़ी हुई, कपड़े तो उसके पास थी नहीं तो नंगी ही भाग गई वो। उसने सोचा जान बची और लाखों पाए, अब किसी तरह पहुंची जाऊंगी घर, रात का वक्त है, नंगी भी पहुंची तो किसको पता चलेगा। सुबह सुबह भोर होने के करीब होती होगी जब ठंडी हवाएं चली, उन युवकों को थोड़ा होश आया, वो रात भर उन कपड़ों को ही छाती से लगाए रहे थे। होश आया तो पता चला वेश्या तो नदारत है, किसी के हाथ में साड़ी है, किसी के हाथ में चोली है, किसी के हाथ में कुछ है। वेश्या तो नदारत है, वेश्या तो किसी के हाथ में नहीं है, उसकी तलाश में निकले। जिस रास्ते से वे आए थे वो एक ही रास्ता था, उसी रास्ते पर उन्हें याद आया कि जब वो आए थे तो उन्होंने एक सन्यासी को वृक्ष के नीचे बैठा देखा था, शायद वो अब भी बैठा हो। अगर वो बैठा हो तो वो पता दे सकता है, क्योंकि इसी रास्ते से भागी होगी, और तो कोई रास्ता नहीं है। वह सन्यासी कोई साधारण सन्यासी ना था, स्वयं गौतम बुद्ध थे। वो बैठे थे अब भी, डोल रहे थे अपनी मस्ती में, सुबह की ताजी हवाएं उठने लगी थी, फूलों की सुगंध बिखरने लगी थी, पक्षियों के गीत गूंजने लगे थे, सारा वन प्रांत सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा था, अभिनंदन कर रहा था, बंधनवार सजाया बैठा था। उन्होंने जाकर उनको हिलाया, बुद्ध ने आंखें खोली, उन्होंने पूछा कि आपने जरूर यहां से एक नग्न स्त्री को भागते देखा होगा, बहुत सुंदर है, युवा है, ऐसा नाक नक्श है जैसे अप्सरा हो, क्या उर्वशी होगी, क्या मेनका होगी, सोने जैसी देह है उसकी, नांगिन जैसे उसके बाल है, मछलियों जैसी उसकी आंखें, कवियों ने जिसका वर्णन किया सब उसमें मौजूद है, और नग्न भागी है, जरूर आपने देखा होगा। बुद्ध ने कहा, तुम अगर मुझे पहले ही कह गए होते, क्योंकि तुम जब गए थे तब मैंने भीड़ भाड़ देखी थी, शोरगुल सुना था, तुम जा रहे हो, तुम अगर तभी मुझे कह गए होते कि जरा ध्यान रखना, ख्याल रखना, तो मैं ख्याल रखता, कोई निकला जरूर था, कोई गुजरा जरूर था, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वो स्त्री थी या पुरुष। और यूं भी नहीं कि मैंने न देखा हो, मगर जब से मेरे भीतर की वासना गिर गई तब से मेरे भीतर ये फासला भी नहीं उठता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष। तुम मुझे क्षमा करो, तुमने कहा होता तो मैं ख्याल करता, ध्यान पूर्वक देखता, और अब तुम मुझसे ये भी मत पूछो कि वो सुंदर थी या असुंदर। जब से वासना गई तब से कौन सुंदर है कौन असुंदर है, वो तो हमारी ही भीतर की भूख होती जो सौंदर्य असौंदर्य के मापदंड बनाती, स्त्री पुरुष के मापदंड बनाती। कोई निकला जरूर था, किस दिशा में गया ये भी मत पूछो, क्योंकि मैं अपने में डूबा बैठा हूं, मैं किस किस की फिक्र करूं कि कौन किस दिशा में जा रहा है। मैं भीतर की दिशा में जा रहा हूं और सब दिशाएं बाहर है, मैंने बाहर की दिशाएं छोड़ दी, तो अब बाहर की दिशाओं में जाने वाले लोग, यू कान में भनक मेरे पड़ी थी कि कोई गुजरा है, जरूर गुजरा है, मगर यूं तो यहां से हिरण भी गुजरते हैं, हाथी भी गुजरते हैं, कभी सिंह भी गुजर जाता है, ये जंगल कोई गुजरा जरूर, मगर मैं तुम्हें ठीक ठीक न कह सकूंगा कौन गुजरा। ये बुद्धत्व की दशा है जहां स्त्री और पुरुष का भेद भी गिर जाता है, लेकिन मनु के लिए ये भेद गिरे नहीं। स्त्री नरक का द्वार है, ये पुरुष का दंभ। स्त्रियों की जब चर्चा करते हैं मनु जैसे लोग, तो उसके भीतर के हड्डी मांस मज्जा मवाद खून इत्यादि इत्यादि की बातें करते हैं, जैसे खुद के शरीर में सोना चांदी भरा हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि महात्मा गण स्त्रियों के शरीर का वर्णन करने में जैसे बेहूदे भद्दे अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं, उस समय बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि खुद भी स्त्री से पैदा हुए, उनकी देह भी उसी मांस मज्जा से बनी, स्त्री की ही मांस मज्जा से बनी। तुम्हारे पिता का दान तो ना कुछ के बराबर, वो तो काम एक इंजेक्शन कर सकता है जो तुम्हारे पिता ने किया, वो कोई खास काम नहीं है, और भविष्य में इंजेक्शन ही करेगा। जानवरों की दुनिया में तो इंजेक्शन करने ही लगा है। लेकिन तुम्हारे देह की पूरी जीवन ऊर्जा तो स्त्री से आती है, मां से आती है। तुम्हारी देह में वही सब है जो स्त्री की देह में, लेकिन स्त्री की देह को गाली देते वक्त, गंदगी का ढेर बताते वक्त, पता नहीं महात्मा भूल ही जाते हैं कि उनकी भी देह उसी से बनी, वैसी ही गंदगी से। फिर गंदगी क्या गंदगी का वर्णन कर रही है? फिर पुरुष की देह में ऐसी क्या खूबी है? ऐसा कौन सा स्वर्ग है जो स्त्री की देह नरक का द्वार है? स्त्री की जैसी अवमानना मनु ने की है, और फिर बाबा तुलसीदास तक मनु के पीछे चलने वालों की जो कतार है वो सब उन्हीं गालियों को दोहराती रही। शूद्रों को तो पशुओं से गया बीता माना है, गाय की हत्या करो तो महापाप है, लेकिन शूद्र की हत्या में कोई पाप नहीं बताया, जैसे गाय से भी ज्यादा। गर्भित घिरा हुआ शूद्र है ये मनु। जैसे ही लोगों की बात मान के तो राम ने एक शूद्र के कान में सीसा पिघलवा के बरवा दिया, क्योंकि उसने वेद के वचन सुन लिए थे। पशु पक्षी सुनते रहते हैं तो किसी को ऐतराज नहीं, कुत्ते बिल्लियां सुनते रहे, चूहे मच्छर सुनते रहे, किसी को ऐतराज नहीं। कितने चूहों ने नहीं सुना होगा वेद, सुना क्या पचा गए चूहों के हाथ जब भी वेद पड़ गया है तो पचा ही गए उसको। कितने चूहों के कान में राम ने सीसा पिघलवा के भरवा दिया। और इसी मुनि जहां वेद का पाठ कर रहे हैं वहां तुम सोचते हो मच्छर भाग जाते, वहीं गुनगुन मचाते। महावीर ने तो अपने मुनियों के लिए कहा है कि कैसी जगह में बैठ के ध्यान करना, ऊंची नीची जगह ना हो, कंकड़ पत्थर वाली ना हो, मच्छरों इत्यादि से भरी हुई ना हो। ये भी उसमें उल्लेख, निश्चित ही महावीर को मच्छरों ने खूब सताया होगा, निश्चित सताया हो। एक तो नंग धड़ंग आदमी, और फिर भारतीय मच्छर, और ये क्या फिक्र करें कि कौन महावीर है कौन कौन। ऐसा शुभ अवसर ये छोड़े, ऐसी मीठी देह, ऐसा सुस्वादु भोजन ये छोड़े, अरे तीर्थंकर मिलता हो भोजन को तो फिर ये साधारण मनुष्यों की फिक्र करे। महावीर को बहुत सताया होगा, सताया होगा इसलिए उल्लेख किया है अपने जैन मुनियों को कि जहां मच्छर इत्यादि हो वहां ध्यान करने मत बैठना, नहीं तो वो ध्यान करने नहीं देंगे। बुद्ध ने भी उल्लेख किया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मच्छर ध्यानियों के सदा से दुश्मन रहे। राक्षस वगैरह ध्यान में बाधा डालते हैं कि नहीं, ये तो कपोल कल्पना मालूम पड़ती, मगर मच्छर ये यथार्थ मालूम होता है। मैं सारनाथ में मेहमान था, मच्छर मैंने बहुत देखे, लेकिन जैसे सारनाथ में वैसे कहीं नहीं। हो भी क्यों ना, वो पहला स्थल है जहां बुद्ध ने प्रवचन दिया, उसकी महिमा ही और। यूं तो जबलपुर जब मैं रहता था तो जबलपुर में भी बड़े मच्छर, तो मैं सोचता था कि जबलपुरी मच्छर का कोई मुकाबला नहीं, मगर जब सारनाथ गया तब मुझे पता चला कि मच्छर हैं तो सारनाथ के। भिक्षु जगदीश काश्यप के घर में मेहमान था, रात हम दोनों ने किस तरह गुजारी मत पूछो। वो तो अभ्यासी भी थे क्योंकि वहीं रह रहे थे वर्षों से। मैंने उनसे पूछा कि इतने मच्छरों के बीच कैसे गुजार रहे हो। उन्होंने कहा मत पूछिए, पूछिए ही मत ये बात। खुद भगवान बुद्ध एक ही बार आए, एक ही रात रुके हैं सारनाथ, फिर नहीं आए। हालांकि और सभी स्थानों पर वो कई बार गए, वैशाली कहते हैं 40 बार गए, मगर सारनाथ बस एक ही बार आए। तो मैंने कहा, मैं भी समझा राज की क्यों एक ही बार आए, मैं भी दोबारा आने वाला नहीं हूं और दोबारा गया भी ना। उन्होंने बहुत निमंत्रण दिए। मैंने कहा क्षमा करो, सारनाथ छोड़ कहीं और मिलना हो जाएगा, मगर सारनाथ नहीं आना है। दिन में भी मच्छरदानी के भीतर बैठे रहो, बाहर निकले कि वो तैयार है। तो बुद्ध बेचारे कोई मच्छरदानी लेके चलते भी नहीं थे, उन दिनों साल मच्छरदानी थी भी नहीं, और होती भी तो सन्यासी मच्छरदानी लेके चले तो बदनामी हो जाए। मेरा जैसा कोई सन्यासी उसकी बात और जो बदनामी से डरते ही नहीं। एक मच्छरदानी नहीं, कई मच्छरदानी लेके चल सकता हूं, पूरी दुकान लेके चल सकता हूं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन राम ने शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया। ये मनु के ही इशारों पर सारा काम चला। इस देश में जो आज भी अत्याचार हो रहा है शूद्रों पर, उसमें मनु महाराज का हाथ है। अभी भी मनु स्मृति हिंदू मानस का आधार स्तंभ है, अभी भी हम उससे छूट नहीं पाए। मगर ये सूत्र बड़ा प्यारा है। ये सूत्र अकेला ही होता तो मनु स्मृति अद्भुत होती, मगर ये सूत्र तो दबा पड़ा है। ये सहजानंद ने कैसे खोज लिया ये भी आश्चर्य है, क्योंकि मनु स्मृति बहुत से सूत्र हैं, बहुत श्लोक हैं, पूरे पढ़े होंगे तब कभी ये सूत्र पे हाथ लगा होगा। मगर ये सूत्र जब मैं मनु स्मृति को देख रहा था, उलट पलट रहा था, तब मेरी आंखों में भी जगमगाते दिए की तरह बैठा रह गया था। मैं इसे भूला नहीं। इस सूत्र का अर्थ तुम समझो, अर्थ मनु के बिल्कुल विपरीत जाता है, अर्थ ब्राह्मणों के विपरीत जाता है, अर्थ पंडितों के विपरीत जाता है, पुरोहितों के विपरीत जाता है। क्योंकि धर्म को मारता कौन है? ये सूत्र कहता है धर्म एव हतोहंती, मारा हुआ धर्म मार डालता है, निश्चित ही इसके प्रमाण ही चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। हिंदू धर्म ने हिंदुओं को मार डाला है, मुसलमान धर्म ने मुसलमानों को मार डाला है, जैन धर्म ने जैनों को मार डाला है, बौद्ध धर्म ने बौद्धों को मार डाला है, ईसाई धर्म ने ईसाइयों को मार डाला है। ये पृथ्वी मरे हुए लोगों से भरी, इसमें मुर्दों के अलग अलग मरघट है, कोई हिंदुओं का, कोई मुसलमानों का, कोई जैनों का, वो बात और, मगर सब मरघट। मारता कौन है धर्म को? तुम सोचते हो अधार्मिक लोग धर्म को मारते हैं, तो गलत। अधार्मिक की क्या हैसियत है कि धर्म को मारे? तुमने कभी देखा अंधेरे ने आके और दिए को बुझा दिया? अंधेरे की क्या हैसियत कि दिए को बुझाए? अंधेरा दिए को नहीं बुझा सकता, अंधेरा धोखा भी नहीं दे सकता आलोक होने का। इसलिए इस बात को बहुत गांठ में बांध लेना, भूलना ही मत कभी। इस दुनिया में धर्म को खतरा अधर्म से नहीं होता, झूठे धर्म से होता है। असली सिक्कों को खतरा कंकड़ पत्थरों से नहीं होता, नकली सिक्कों से होता है। नकली सिक्के चूंकि असली सिक्कों जैसे मालूम पड़ते हैं, इसलिए असली सिक्कों को चलन के बाहर कर देते हैं। अर्थशास्त्र की ये मान्य धारणा है और उचित मालूम होती है कि असली सिक्कों को चलन के बाहर करने की क्षमता केवल नकली सिक्कों में होती। तुम्हारी जेब में भी अगर 100-100 रुपए के दो नोट हों, एक नकली और एक असली, तो तुम पहले किसको चलाओगे? तुम पहले नकली को चलाओगे, क्योंकि असली तो कभी भी चल जाएगा। तुम नकली को किसी भी बहाने चलाओगे, अखबार ही खरीद लोगे, चाहे पढ़ना हो या ना पढ़ना हो। कुछ भी खरीद लोगे, रुपए दो रुपए की चीज, चार छियाने की चीज, 100 रुपए का नकली सिक्का चल जाए, और जिसके हाथ में वो पड़ेगा, जैसे ही वो पहचानेगा कि नकली है, वो भी पहला काम यही करेगा कि इससे निपटारा हो, क्योंकि नकली को रखना खतरे से खाली नहीं है। चले न चले तो जल्दी चला दो, असली तो कभी भी चल सकता है। इसलिए जब नकली सिक्के बाजार में होते हैं तो असली सिक्के तिजोरियों में बंद हो जाते हैं और नकली सिक्के चलने लगते हैं। यही नियम धर्म के जगत में भी लागू होता है। बुद्धों को चलन के बाहर कर देते हैं पंडित पुरोहित, ये नकली सिक्के। ईसा को चलन के बाहर कर दिया ईसाई पादरियों ने, पोपों ने। महावीर को चलन के बाहर कर दिया जैन मुनियों ने। कृष्ण को चलन के बाहर कर दिया तथाकथित कृष्ण के उपासक पुजारी पंडित, इन्होंने चलन के बाहर कर दिया। नकली सिक्के सस्ते भी मिलते, असली सिक्कों के लिए कीमत चुकानी पड़ती। और बड़े मजे की बातें हैं कि नकली सिक्के के लिए कोई श्रम ही नहीं उठाना पड़ता, असली सिक्के के लिए बहुत श्रम से गुजरना पड़ता है। धर्म को मारता कौन है? पहले समझें कि धर्म को जिलाता कौन है, क्योंकि अगर हम जिलाने वाले को पहचान लें तो मारने वाले को भी पहचान जाएंगे। धर्म को जिलाते हैं, इस जगत में जीवंत करते हैं वे लोग जो धर्म के अनुभव से गुजरते हैं। बुद्ध, जीसस, कृष्ण, मोहम्मद, जलालुद्दीन, नानक, कबीर, ये धर्म के मृत प्राणों में पुनर्जीवन फूंक देने वाले लोग हैं। फिर बांसुरी बज उठती जो सदियों से न बची हो, ठूंठ फिर हरे पत्तों से भर जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं, जिन पर सदियों से पत्ते ना आए हो। बुद्ध के जीवन में कहानी आती, कहानी ही कहूंगा क्योंकि मैं नहीं मानता कि ये कोई तथ्य है, मगर प्रतीकात्मक है, बहुमूल्य है, सत्य है, तथ्य नहीं। कहानी कहती कि बुद्ध जब निकलते हैं, अगर किसी ठूंठ के पास से निकल जाए तो ठूंठ हरा हो जाता, और किसी बांझ वृक्ष के पास से निकल जाए जिसमें फल न लगते हो तो फल लग जाते, असमय में फूल खिल जाते। कथा है एक गांव में बुद्ध ठहरे। सुबह सुबह एक सूत्र चमार, उसका नाम था सुदास, वो उठा, अपने घर के पीछे गया, कामधाम में लगने का वक्त हो गया। घर के पीछे उसका पोखर था, छोटी सी तलैया, चमार था, गांव में उसे कोई पानी भरने न दे तो अपनी ही तलैया से अपना गुजारा करता था। देख के उसकी आंखें ठगी रह गई, बेमौसम कमल का फूल खिला। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, सुन ये क्या हुआ, ये कभी नहीं हुआ, मेरी जिंदगी हो गई, ये कोई मौसम है, ये कोई समय, कली भी न थी रात तक और सुबह इतना बड़ा फूल खिला, इतना बड़ा फूल कि कभी खिला नहीं देखा, ये कैसे हुआ। उसकी पत्नी ने कहा, हो ना हो बुद्ध पास से गुजरे होंगे, क्योंकि मैंने सुना है जब बुद्ध गुजरते हैं तो असमय फूल खिल जाते हैं। सुदास हंसने लगा, उसने कहा कि पागल, यहां कहां बुद्ध गुजरेंगे, इस चमार के झोपड़े के पास से कहां बुद्ध गुजरेंगे। उसने आसपास खबर की, पता चला कि ये सच, सांझ ही बुद्ध का आगमन हुआ है, वो इसी रास्ते से गुजरे हैं और आगे जाके एक अमराई में रुके। तो सुदास ने कहा कि फिर क्या करूं इस फूल का, ये तो बड़ा शुभ अवसर है, इस फूल को तोड़ के मैं सम्राट को बेच दूं, 150 रुपए जरूर इनाम में मिल जाएंगे, क्योंकि अस्मय का कमल तो वो फूल को तोड़ के राजमहल की तरफ जाता था, चकित हुआ, राजा का रथ ही आ रहा था, अभी सूरज उग रहा था और राजा का रथ, स्वर्ण रथ, सूरज में यूं चमक रहा था जैसे दूसरा सूरज उग रहा हो। वो ठिटक के राह पर ही खड़ा हो गए, माजरा क्या है, रात इस गरीब के झोपड़े के सामने से बुद्ध गुजरे, सुबह सम्राट का स्वर्ण रथ आ रहा, इस रास्ते पे कभी आया ही नहीं, ये चम्हारों की बस्ती, यहां सम्राट आए किस लिए। ठिटक के खड़ा हो गया, हिम्मत ही ना पड़ी कहने की कि मैं फूल लेकर राजमहल की तरफ आ रहा था, लेकिन रथ खुद ही रुका। सम्राट ने सारथी को कहा, रुको इस सुदास को बुलाओ। सुदास सम्राट के जूते बनाता था, सुदास का नाम सम्राट को मालूम था। सुदास डरते हुए गया और कहा कि फूल लेके आपकी तरफ ही आ रहा था, अस्मय का फूल है, मैंने सोचा किसको भेंट करूं, आपके ही योग्य। सम्राट ने कहा, मांग, क्या मांगता है, जो मांगेगा इसके बदले में दूंगा। सुदास ने कहा कि जो आप दे देंगे। नहीं, सम्राट ने कहा, तू मांग, क्योंकि ये फूल मैं बुद्ध को चढ़ाने ले जाऊंगा, तू जो मांगेगा दूंगा। बुद्ध प्रसन्न होंगे देखकर, ऐसे अस्मय का फूल, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल कमल का। सुदास के गरीब मन में भी एक अमीर चाह उठी कि क्यों मैंने ही चढ़ा दूं जाके फूल, रोटी रोजी तो चल ही जाती है, मगर लालच भी मन में उठा कि आज सम्राट कहता जो मांगना हो मांग ले। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कहे, वो सोच रहा था कि कहूं 1000 स्वर्ण असरफियां, हिम्मत नहीं बद रही थी कि 1000 स्वर्ण असरफियां मांग रहा हूं एक फूल के लिए, तो थोड़ा झिझक रहा था। तभी सम्राट के रथ के पीछे ही उसके वजीर का रथ आके रुका और वजीर ने कहा, सुदास बेच मत देना, मैं भी खरीदार हूं, मैं चढ़ाऊंगा बुद्ध को। और सम्राट तो औपचारिकता बस जा रहे हैं, इनको बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं, जाना चाहिए इसलिए जा रहे हैं, मैं बुद्ध का प्रेमी हूं, इसलिए सम्राट को कहा कि देखें आप बीच में ना आए, आप प्रतिस्पर्धा में ना पड़े, निश्चित ही मैं आपसे कैसे जीतूंगा अगर प्रतिस्पर्धा हो जाए, मगर आप बीच में ना आए, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ औपचारिक है जाना, मेरे हृदय की बात है। सुदास तू मांग, जो मांगेगा दे दूंगा। सुदास ने सोचा, जब बात यूं है तो अब 1000 असरफियां क्या मांगनी, 2000 असरफियां मांग लो, मगर उसकी जवान ना खुले, 2 असरफियां मांगने में भी बात ज्यादा होती थी, 2000 असरफियां। और तभी नगर सेठ का भी रथ आके रुका, उसने कहा, सुदास बेचना मत, मैं भी खरीदार, नगर सेठ तो इतना बड़ा सेठ था कि सम्राट को भी खरीद सकता था। सम्राट को जब जरूरत पड़ती थी तो उससे ही उधार मांगता था, और इस अकेले सम्राट को नहीं, आसपास के और बड़े सम्राट भी इस नगर सेठ से धन उधार लेते थे। कहते थे इस नगर सेठ के पास धन तोला जाता था, गिना नहीं जाता था, क्योंकि गिनने की फुर्सत किसको थी। तो फावड़े से भर भर के टोकरियों में असरफियां गिनी जाती थी कि कितनी टोकरियां, कौन गिने एक एक दो दो, ऐसी गिनती करने की फुर्सत किसको थी। उस सेठ ने कहा कि तू जो कहेगा, लाख असरफियां मांगना हो लाख असरफियां मांग, लेकिन फूल मैं चढ़ाऊंगा। सुदास ठिठका खड़ा रह गया, उसने कहा फूल बेचना नहीं। उन तीनों ने एक साथ पूछा क्यों, सुदास ने कहा कि जिस फूल के लिए 1,00,000 असरफियां देने के लिए कोई तैयार हो, गरीब आदमी हूं मगर मेरे मन में भी गहन भाव उठा कि फिर मैं ही क्यों ना इस फूल को बुद्ध के चरणों में चढ़ा दूं, जरूर उन चरणों में चढ़ाने का मजा 1,00,000 असरफियों से ज्यादा होगा, नहीं तो तुम 1 असरफी ना देते। नगर सेठ से उसने कहा मुझे 1,00,000 असरफियां दे रहे हो, सम्राट राजी है, वजीर राजी, तुम राजी हो, और मुझे ऐसा लगता है अगर गांव में जाऊं तो और भी लोग राजी हो जाएंगे, मुझे इसके जितने दाम चाहिए उतने मिल सकते, लेकिन अब बेचना ही नहीं। नगर सेठ ने कहा 2,00,000 असरफियां देता हूं, तू जो मांग मुंह मांगा। उसने कहा बेचना ही नहीं, सुदास गरीब है मगर इतना गरीब नहीं, चमार है, काम तो चल ही जाता है मुझ गरीब का, जूते सीने से ही, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, ये फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। और सुदास ने वो जाके फूल बुद्ध के चरणों में स्वयं चढ़ाया, और बुद्ध ने उस सुबह अपने प्रवचन में कहा कि सुदास ने आज इतना कमाया है जितना कि सदियों में सम्राट नहीं कमा सकते। पूछो इस सम्राट से, पूछो इस वजीर से, पूछो इस नगर सेठ से, आज इन सबको हरा दिया सुदास ने, आज इस शूद्र ने अपने को परम श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया, आज लात मार दी धन पर, आज इसका अपरिग्रही रूप प्रकट हुआ है, ये धन्यभागी है। और सुदास पर ऐसी वर्षा हुई उस दिन अमृत की कि फिर लौटा नहीं। उसने कहा अब जाना क्या, जब फूल चढ़ाने से इतना मिला तो अपने को भी चढ़ाता हूं। सुदास भिक्षु हो गया, फूल ही नहीं चढ़ा खुद भी चढ़ गया। यूं कहानियां हैं कि असमय बुद्ध के पास से गुजरने से फूल खिल जाते, ऐसा होता हो न होता हो नहीं सकता ऐतिहासिक अर्थों में, क्योंकि समय कोई नियम नहीं बदलता, होना चाहिए मगर होता नहीं। प्रकृति तो निरपवाद रूप से चलती है, कुछ भेद नहीं करती, लेकिन प्रतीकात्मक है ये बातें। बुद्धों की मौजूदगी में सदियों से निष्प्राण पड़े धर्म में पुनः प्राण की प्रतिष्ठा होती। जिस व्यक्ति ने स्वयं सत्य को जाना है वह धर्म को जीवित करता है, सिर्फ वही, केवल वही, उसके छूने से ही धर्म जीवित हो उठता है, और उसे धर्म को मारने वाले वे लोग हैं जिन्होंने स्वयं तो अनुभव नहीं किया है लेकिन जो दूसरों के उधार वचनों को दोहराने में कुशल होते। पंडित और पुरोहित का व्यवसाय क्या है, उनका व्यवसाय है कि बुद्धों के वचनों को दोहराते रहें, बुद्धों की साख का मजा लूटते रहें, बुद्धों को लगे सूली, बुद्धों को मिले जहर, बुद्धों पर पड़े पत्थर और पंडितों पर, पुजारियों पर, पोपों पर फूलों की वर्षा। अभी तुम देखते हो पोप किसी देश में जाते हैं तो इतने लोग देखने इकट्ठे होते हैं कि अभी ब्राजील में 7 आदमी भीड़ में दब के मर गए और जीसस को सूली लगी तब 7 आदमी भी जीसस को प्रेम करने वाले भीड़ में इकट्ठे नहीं थे। 7 यहां दब के मर गए इस साधारण आदमी को देखने के लिए जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसके पोप होने के पहले कोई एक आदमी देखने ना आता। अभी साल भर पहले जब यह आदमी पोप नहीं हुआ था तो कितने आदमी छोड़ो कितनी चींटियां चींटे देख के उसको मरे, कहां भीड़ इकट्ठी हुई, किसी को नाम का भी पता नहीं था, किसी को प्रयोजन भी नहीं था। और ऐसा इस आदमी में कुछ भी नहीं, लेकिन लाखों लोग इकट्ठे होंगे, इतने लोग इकट्ठे होंगे कि 7 आदमी भीड़ में दब के मर जाएं। और ये पहली घटना नहीं, ऐसी और घटनाएं घट चुकी पहले, कहीं 3 आदमी मरे, कहीं 2 आदमी मरे भीड़ में दब के, देखने का ऐसा पागलपन। और जीसस को कितने लोग देखने गए थे, जब जीसस को सूली लगने का वक्त आया तो उनके 12 शिष्य भी भाग खड़े हुए थे, सिर्फ एक पीछे चला। जीसस ने उसको इंगित करके कहा, नाम तो लिया नहीं क्योंकि नाम लेना खतरे से खाली ना था, पकड़ लिया जाए बेचारा, जोर से इतना ही कहा कि भाई लौट जा, लौट ही जा। जो लोग जीसस को पकड़ के ले जा रहे थे उन्होंने पूछा, किससे आप कह रहे हैं? क्या कोई जीसस का संगी साथी यहां भीड़ में है? उन्होंने मसाले घुमा के देखा, एक आदमी पकड़ गया जो आदमी अजनबी लग रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम जीसस के साथी हो? उसने कहा कि नहीं। और जीसस ने कहा, देख मैं कहता था लौट जा, मुर्गा सुबह की बांग दे उसके पहले 3 बार कम से कम तू मुझे इनकार कर चुका होगा। और यही हुआ, मुर्गे की बांग देने के पहले 3 बार वो आदमी पकड़ा गया। दुश्मनों ने बार बार देखा कि कौन है, तो हर बार बदल जाए कि मैं तो अजनबी हूं, बाहर के गांव से आया हूं, गांव का पता मुझे मालूम नहीं, आप सब गांव की तरफ जा रहे हैं, मसाले हैं आपके हाथ में, तो सोचा मैं भी हो लूं। उन्होंने पूछा, तू पहचानता है ये आदमी कौन है जिसको हम बांधे? उनका नहीं, कभी देखा नहीं। मैं बिल्कुल पहचानता नहीं, मुझे क्या पता कौन है ये आदमी, क्यों इसको बांध के ले जा रहा है, चोर होगा बदमाश होगा। सुबह मुर्गे के बांग देने के पहले एक शिष्य साथ गया था, वो भी इनकार कर गया था, हालांकि भीड़ इकट्ठी हुई थी, कोई 1,00,000 लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन वो 1,00,000 लोग जीसस को देखने इकट्ठे नहीं हुए थे, गालियां देने, पत्थर फेंकने, सड़े गले खेले टमाटर फेंकने, जीसस का मखौल उड़ाने, मजाक करने कि ये देखो ईश्वर का बेटा सूली पे लटक रहा है, अब पुकारो अपने बाप को, अब कहो अपने बाप से जो आकाश में है, जिसकी तुम बातें करते थे सदा, कि अब बचाए। बड़े चमत्कार तुम दिखाते थे, कहते हैं मुर्दों को जिलाते थे, कहते हैं लगड़ों को चला दिया, कहते हैं अंधों को दिखा दिया, अब कुछ करो। लोगों ने भाले भोंक भोंक के जीसस को कहा, अरे अब कुछ चमत्कार दिखाओ, अब क्या हो गया, कैसे गुमसुम खड़े हो, अब भूल गई चौकड़ी। आए थे 1,00,000 लोग देखने, तमाशा, हंसी मजाक करने। ये जीसस जैसे व्यक्तियों के साथ हमारा व्यवहार है, और फिर जीसस के पादरी पुरोहितों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। बड़ी अजीब दुनिया है, बड़ा अजीब रिवाज है, यहां झूठे पूजे जाते, यहां सच्चे मारे जाते, सत्य को यहां सूली लगती, झूठ को सिंहासन मिलता। धर्म को कौन मार डालता है? धर्म एव हतो हन्ति, निश्चित ही अगर धर्म मरा हुआ होगा तो तुम्हारी क्या खाक रक्षा करेगा? तुम उसके बोझ के नीचे दबके मर जाओगे, तुम उसकी लाश के नीचे सड़ के मर जाओगे। मारा हुआ धर्म मार डालता है, मगर धर्म को कौन मारता है? नास्तिक तो नहीं मार सकते, नास्तिक की क्या विशात, लेकिन झूठे आस्तिक मार डालते, और झूठे आस्तिकों से पृथ्वी भरी। झूठे धार्मिक मार डालते, और झूठे धार्मिकों का बड़ा बोलबाला है, मंदिर उनके, मस्जिद उनके, गिरजे उनके, गुरुद्वारे उनके। झूठे धार्मिक की बड़ी सत्ता है, राजनीति पे बल उसका, पद उसका, प्रतिष्ठा उसकी, सम्मान सत्कार उसका। किसी जैन मुनि के कानों में तुमने खीले ठोंके जाते देखे? महावीर के कानों में खीले ठोंके गए, और जैन मुनि आते तो उनके पांव में तुम आंखें बिछा देते हो, क्या महाराज पधारो, धन्यवाद के पधारे। और महावीर को तुमने ठीक उल्टा व्यवहार किया था, तुमने पागल कुत्ते महावीर के पीछे छोड़े कि लौंच डालो, चीथ डालो इस आदमी को। तुमने बुद्ध को मारने की हर तरह कोशिश की, पहाड़ से पत्थर की सिनाएं सरकाई कि दब के मर जाए, पागल हाथी छोड़ा, जहर पिलाया। तुमने मीरा को जहर पिलाया, और अब भजन गाते फिरते हो कि हेरे में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और दर्द तुमने दिया मीरा को, तुम क्या खास दर्द जानोगे? दर्द जाने मीरा, और मीरा जाने कि प्रेम का दीवानापन क्या है। क्या तुमने व्यवहार किया मीरा के साथ? तुमने सब तरह से दुर्व्यवहार किया। आज तो तुम मीरा की गुणगान गाते हो, लेकिन वृंदावन में कृष्ण के बड़े मंदिर में मीरा को घुसने नहीं दिया गया, रुकावट डाली गई। क्योंकि उस कृष्ण मंदिर का जो बड़ा पुजारी था रहा होगा, उन्हीं विक्षिप्तों की जमात में से एक, जो स्त्रियों को नहीं देखते, जो स्त्रियों को देखने में डरते, जिनके प्राण स्त्रियों को देखने से निकल जाते, जिनका धर्म ही मर जाता है, स्त्री देखी कि धर्म गया उनका, कि एकदम अधर्म हो जाता है उनके जीवन में, पाप ही पाप हो जाता। उसने कसम ले रखी थी कि स्त्री को नहीं देखेगा। तो मीरा को कैसे घुसने दे? जैसी खबर आई वृंदावन में कि मीरा आ रही, वो घबराया, उसने पहरेदार लगा दिए कि मीरा को अंदर मत आने देना, क्योंकि उसके मंदिर में स्त्री आ ही नहीं सकती थी। मगर मीरा तो मस्त थी, वो इतनी मस्त थी कि जब वो नाचने लगी मंदिर के द्वार पर जाकर, तो मंदिर के पहरेदार भी उसकी मस्ती में डोलने लगे, और यूं नाचते नाचते वो भीतर प्रवेश हो गई। जब वो भीतर प्रवेश हो गई, तब द्वारपालों को पता चला कि क्या हो गया, अब तो बड़ी मुश्किल हुई। ब्रह्मचारी महाराज भीतर अपना पूजा का थाल लिए आरती उतार रहे थे, उनके हाथ से थाली गिर पड़ी, स्त्री सामने आ जाए। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हुए, और ऐसे लोग अभी भी हैं। अभी इंग्लैंड में श्री प्रमुख स्वामी स्त्रियों को नहीं देखते, तो बहुत तहलका मचा हुआ है। वो कैंटरबरी के प्रमुख बिशप से मिलने गए तो उसको बेचारे को पता नहीं था, जब मिलने की घड़ी आई तब खबर पहुंची कि कोई स्त्री मौजूद नहीं होना चाहिए। अब बिशप की सेक्रेटरी ही स्त्री, टाइपिस्ट स्त्री, और कई स्त्रियां पत्रकार फोटोग्राफर वो सब आई हुई थी, उन सबको हटाना पड़ा। इंग्लैंड में बहुत चर्चा हुई इस बात की कि ये स्त्रियों का अपमान है, वो स्त्रियों को नहीं देख सकते। ऐसा ही वो आदमी रहा होगा, ऐसा ही विक्षिप्त, उसके हाथ से थाली गिर पड़ी और एकदम नाराज हो गए, आग बबूला हो गए। ऐसे लोगों के भीतर आग तो सुलगती ही रहती, ये तो ज्वालामुखी पर बैठे हुए लोग, कब भबक उठे इनकी आग, जरा सा अवसर बस काफी। चिल्लाया चीखा कि स्त्री तुझे तमीज नहीं, जब तुझे मालूम है वो बार बार दरवाजे पर लिखा हुआ है कि स्त्री का प्रवेश निषिद्ध, तू कैसे प्रवेश की? मेरे पूजा का थाल गिर गया, मेरे 30 वर्ष की साधना भ्रष्ट हो गई, स्त्री को देखने से इनकी साधना भ्रष्ट हो गई, इनकी पूजा का थाल गिर गया। कृष्ण ने भी अपना माथा ठोक लिया होगा, ये मेरा भक्त है, और कृष्ण की साधना भ्रष्ट न हुई और 16,000 सखियां नाचती रही चारों तरफ और ये उनके भक्त है। ये कृष्ण जीवंत धर्म, जिसके पास 16,000 स्त्रियां नाचें तो कुछ नहीं बिगड़ता, और ये मुर्दों का धर्म कि एक स्त्री आ जाए, वो भी मीरा जैसी स्त्री जिसको देख के भी इस अंधे को आंखें खुल सकती थी, इस मुर्दे में प्राण पड़ सकते थे, उसके हाथ की थाली गिर गई, लेकिन मीरा ने जो वचन कहे बड़े प्यारे, मीरा ने कहा कि क्षमा करें, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के भक्त मानते हैं कृष्ण के अलावा और कोई पुरुष नहीं, तो दो पुरुष हैं, एक कृष्ण और एक आप। मैं तो सोचती थी कृष्ण के भक्तों की ये धारणा है कि हम सब स्त्रियां ही हैं, पुरुष तो एक परमात्मा है, हम सब उसकी प्रेमिकाएं हैं, उसकी सखियां हैं, उसकी गोपियां हैं। आज पता चला कि वो धारणा गलत थी, दो पुरुष हैं, एक कृष्ण और एक ब्रह्मचारी महाराज आप। मगर आप क्यों पूजा का थाल उठा के प्रार्थना कर रहे हैं? आप तो स्वयं परमात्मा है, आप तो स्वयं पुरुष है। और परमात्मा हो के आपके हाथ से थाली गिर गई, स्त्री को देख के आप ऐसे विचलित, ऐसे उद्विग्न हो उठे। इस दुनिया में सबसे बड़ी दुश्मनी बुद्धों और पंडितों के बीच है, मगर मजा यह है कि जब तक बुद्ध जिंदा होते हैं पंडित उनका विरोध करते हैं, और जैसे ही बुद्ध विदा होते हैं पंडित बुद्धों की जो छाप छूट जाती उसका शोषण करने लगते हैं, तत्क्षण चींटों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धों का जीवन ऐसी मिठास छोड़ जाता है कि सब तरफ से चींटे भागे चले आते, जैसे शक्कर के ढेर पर चींटे इकट्ठे हो जाएं। बुद्धों की मौजूदगी में तो उन्हें विरोध करना पड़ता है, क्योंकि बुद्ध का एक एक वचन, जागृत व्यक्ति का एक एक वचन उनके लिए प्राणघाती तीर जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही बुद्ध विदा हुए वैसे ही वो कब्जा कर लेते। बुद्ध जो अपने आसपास हजारों लोगों को प्रभावित छोड़ जाते, अपनी आभा से मंडित छोड़ जाते, ये पंडित जल्दी से उनकी उस विराट प्रतिभा का शोषण करने में तल्लीन हो जाते। ऐसे धर्म निर्मित होते, तथा कथित धर्म, ईसा के पीछे ईसाइयत, इसका ईसा से कुछ लेना देना नहीं, और बुद्ध के पीछे बौद्ध धर्म, इसका बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं, और महावीर के पीछे जैन धर्म, इसका महावीर से कुछ लेना देना नहीं। मगर इनकी घबराहटें बड़ी अजीब, एक से एक हैरानी की घबराहट, इनकी बेचैनी। पंडितों की हमेशा एक बेचैनी रहती, कहीं फिर कोई बुद्ध न पैदा हो जाए, नहीं तो इनका जमाया हुआ अखाड़ा फिर उखड़ जाए। मगर सौभाग्य से बुद्ध आते रहते, कभी कहीं ना कहीं कोई दिया जल जाता है और बुझे दियों की छाती कप जाती। धर्म एव हतोहंती, मारा हुआ धर्म मार डालता है। सहजानंद बात तो बड़े पते की है, धर्म को पंडित मारते हैं, पुजारी मारते हैं, फिर मारा हुआ धर्म, तुम जो उस मुर्दा धर्म के पीछे चलते हो तुम्हें मार डालता है। मुर्दे को ढोगे तो मरोगे नहीं तो क्या होगा। और रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता, लेकिन रक्षा धर्म की कौन करेगा? धर्म की रक्षा तो वही करे जिसे धर्म का अनुभव हुआ हो, जिसने धर्म को जिया हो, पिया हो, पचाया हो, जिसके लिए धर्म उसका रुआ रुआ हो गया हो, जिसकी धड़कन धड़कन में धर्म समाया हो, वह व्यक्ति धर्म की रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा अगर की जाए तो धर्म तुम्हारी रक्षा करता है स्वभावतः। तस्मात धर्मो न हंतव्यो, इसलिए धर्म को मत मारो। इसलिए पंडित पुजारियों से बचो, धर्म को मत मारो। मंदिर मस्जिद कब्रें हैं धर्म की, इनसे बचो। कभी किसी सदगुरु के मैखाने में बैठो, मैकदे में बैठो, जहां अभी जीवंत शराब ढाली जाती हो, पी जाती हो, पिलाई जाती हो, जहां दीवाने जुड़ते हो, जहां परवाने इकट्ठे होते हो, जहां दिया जलता है वहां परवाने इकट्ठे होते। मंदिर मस्जिदों में क्या है अब? हां, दिए की तस्वीरें हैं, मगर दिए की तस्वीरों को तुम सोचते हो परवाने आएंगे? जरा एक दिए की तस्वीर लगा के तो बैठो घर में, राह देखो कि कोई परवाना आ जाए। परवाने इतने मूर्ख नहीं जितना मूर्ख आदमी होता है। परवाने पर भी न मारेंगे वहां। कितनी ही सुंदर तस्वीर हो दिए की, कितनी ही चमचमाती तस्वीर हो दिए की, सोने की बना लो तो भी परवानों को धोखा न दे पाओगे। सोलोमन के जीवन में उल्लेख, इथोपिया की रानी उसकी परीक्षा लेने गई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि सोलोमन पृथ्वी पर आज सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति। इथोपिया की रानी उसकी परीक्षा लेने गई, उसने एक हाथ में नकली फूल लिए जो बड़े कलाकारों से बनवाए थे और दूसरे हाथ में असली फूल लिए। नकली फूल इतने सुंदर बने थे कि असली को मात करते लगते थे। वो दोनों फूलों को लेकर सोलोमन के दरबार में गई। सोलोमन से थोड़ी दूर पर खड़े होकर उसने कहा कि सोलोमन, मैंने सुना कि तुम पृथ्वी के सबसे बड़े ज्ञानी हो, जरा सा मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, मेरे किस हाथ में असली फूल और किस हाथ में नकली फूल? सोलोमन भी बहुत हैरान हुआ, देखे दोनों हाथ में फूल, तय करना मुश्किल था। मैं होता तो तय कर लेता, जो असली से भी ज्यादा असली मालूम हो रहे थे उनको नकली कह देता, क्योंकि असली से कहीं ज्यादा असली कुछ होता है। मगर सोलोमन ने जल्दी से तय करना ठीक ना किया, ठीक ना सोचा। उसने कहा कि जरा अंधेरा में बूढ़ा भी हो गया, जरा द्वार खिड़कियां खोल दो सब, ताकि रोशनी आए, ताकि मैं देख तो सकूं ठीक से। सारे द्वार खिड़कियां खोल दी और वो थोड़ी देर चुपचाप रहा। उसने कहा तेरे बाएं हाथ में असली फूल है। इथोपिया की रानी हैरान हुई, उसके वजीर हैरान हुए, दरबारी हैरान हुए, उन्होंने कहा आपने कैसे पहचाना, क्योंकि हम भी देख रहे हैं रोशनी में भी, मगर कुछ पहचान नहीं आता कि कौन असली है। मैंने कहा, उसने कहा मैंने नहीं पहचाना, मैं तो सिर्फ राह देखता रहा कि कोई मधुमक्खी भीतर आ जाए, और एक मधुमक्खी खिड़की से भीतर आ गई। अब मधुमक्खी को तुम धोखा नहीं दे सकते, चाहे कितने ही बड़े चित्रकारों ने फूल बनाए, मधुमक्खी जिस फूल पर बैठ गई वो असली फूल है। परवानों को धोखा ना दे सकोगे, मुझे भी धोखा नहीं होता, मैं फौरन पहचान जाता जो असली से ज्यादा असली मालूम होते। एक आदमी सेठ चंदूलाल के पास दान मांगने गया था। चंदूलाल यूं किसी को दान देते नहीं, उनके घर के सामने से भिखारी यूं निकल जाते हैं कि ये तो चंदूलाल जी का मकान है, मांगते ही नहीं। अगर कोई भिखारी उनके घर के सामने भीख मांगता है तो दूसरे लोग कहते मालूम होते हो अजनबी हो, इस गांव में नए हो, अरे ये चंदूलाल का मकान, जल्दी करो निकल जाओ, हाथ में होगा कुछ छीन लेगा। और चंदूलाल से मिला कभी किसी को नहीं, जिसका ले गया पा गया सो पा गया। लेकिन गांव में कुछ बहुत जरूरत पड़ गई थी, और गांव के कुछ लोगों ने सोचा एक दफा कोशिश करनी चाहिए, कई सालों से कोशिश की भी नहीं। आदमी बदल भी जाता है, अब कौन जाने बदल गया, और बुढ़ापा भी करीब आ रहा है, तो मौत के पास आते आते आदमी के हृदय में भी बदलाहट होने लगती, आदमी धार्मिक होने लगता है, कौन जाने दया भाव जगा हो, दान जगा हो। चलो एक कोशिश करने में हमारा क्या बिगड़ जाएगा, बहुत से बहुत मना ही करेगा ना तो हमारा क्या ले लेगा। वो गए, चंदूलाल ने बड़े प्रेम से बिठा लाया। चंदूलाल ने कहा कि जरूर जरूर दान दूंगा। बड़े हैरान हुए, खुद भी भरोसा ना आया कि क्या सुन रहे हैं। फिर सोचा कि ठीक ही हमने सोचा था कि आदमी बूढ़ा होता तो बदलाहट होती। पर चंदूलाल ने कहा एक शर्त है, मेरी दोनों आंखों को देख के बताओ कि कौन सी असली कौन सी नकली, अगर बता सके सही सही तो जो मांगोगे वो दान दूंगा। बहुत गौर से उन्होंने देखा, आखिर उन्होंने कहा आपकी बाई आंख नकली। चंदूलाल ने कहा गजब कर दिया, मार डाला मुझ गरीब को, कैसे पहचाने कि मेरी बाई आंख नकली। उन्होंने कहा इसलिए पहचानेंगे बाई आंख में थोड़ा दया भाव मालूम पड़ता है, दाई आंख तो असली होनी चाहिए, उसमें तो कोई दया भाव नहीं। परवानों को धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मंदिरों में, गिरजों में, गुरुद्वारों में जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये परवाने नहीं, नहीं तो इनको धोखा नहीं हो सकता था। परवाने तो मैं कदों में इकट्ठे होते, और मैं कदा वहां होता है जहां कोई जीवित सदगुरु होता है, मगर जीवित सदगुरु के खिलाफ सदा भीड़ होगी, क्योंकि भीड़ तो पंडित पुरोहितों से ही चलती है, और भीड़ के पास तो झूठा और सस्ता धर्म है, और भीड़ अपने सस्ते धर्म को और झूठे धर्म को, झूठ मानने को राजी नहीं होना चाहती, क्योंकि उसे झूठ मान ले तो छोड़ना पड़ेगा, और उसे छोड़ना अर्थात फिर सच्चे को खोजना भी पड़ेगा, और फिर सच्चे को खोजना कठिन हो सकता है, दुरूह हो सकता है, साधना करनी होगी, ध्यान करना होगा। ये झूठा धर्म तो सत्यनारायण की कथा करवाने से मिल जाता है, खुद करनी भी नहीं पड़ती, कोई और कर जाता है, एक 10-5 रुपए का खर्चा हो जाता है, एक उधार नौकर को ले आते हैं वो कर देता है। जॉर्ज बनरसा ने लिखा है कि दुर्भाग्य के वो दिन भी एक दिन आएंगे जब धनपति अपनी पत्नियों के पास भी नौकरों को भेज दिया करेंगे कि जा मेरी पत्नी को चुम्बन दिया, कहना पति ने भेजा है, उनको जरा फुर्सत नहीं काम में, और ये छोटे मोटे काम तो नौकरी कर सकते हैं, इसलिए मेरे आने की क्या जरूरत है। लेकिन तुम धर्म के साथ यही कर रहे हो। तुम एक पुजारी से कहते हो कहा के रोज हमारे घर में मंदिर की घंटी बजा जाया कर, पूजा चढ़ाया जाकर, दो फूल चढ़ा जाया कर, 30 रुपए महीने लगा दिए, वो भी 10-25 घरों में जाके घंटी बजा आता है, उसको भी घंटी बजाने में कोई मतलब नहीं। इससे मतलब नहीं कि भगवान ने घंटी सुनी कि नहीं, वो जो 30 रुपए महीने देता उसको सुनाई पड़ जानी चाहिए। बस जल्दी से सिर पटकता है, कुछ भी बक बका के भागता है, क्योंकि उसको और 10-25 जगह जाना है, कोई एक ही भगवान, कई मंदिरों में पूजा करनी, जगह जगह जाके किसी तरह क्रिया कर्म करके भागता है। उधार तुम प्रार्थना उधार करवा रहे हो तो तुम प्रेम प्रेम भी उधार करवा सकते हो। आखिर प्रार्थना प्रेम ही तो है। परमात्मा से भी तुम सीधी बात नहीं करते, बीच में दलाल रखते हो, परमात्मा के भी आमने सामने कभी नहीं बैठते। अरे फूल चढ़ाने खुद चढ़ाओ, अगर दीप जलाने हो खुद जलाओ, अगर नाचना गाना हो तो खुद नाचो गाओ। ये किराए के टट्टू, इनको लाके तुम पूजा करवा रहे हो, ये पूजा झूठी, इनको पूजा से प्रयोजन नहीं, इनको पैसे से प्रयोजन, तुमको इससे प्रयोजन कि भगवान कभी होगा कहीं मरने के बाद मिलेगा तो कहने को रहेगा कि भाई पूजा करवाते थे, 30 रुपए महीना खर्चा किया था, कुछ तो ख्याल रखो, आखिर उस सबका कुछ तो बदला दो। बहुत सुनते आए थे कि पुण्य का फल मिलता कहाँ है फल, अब मिल जाए। लेकिन न तुमने पूजा की, न तुम्हारे पूजा ने पुजारी ने पूजा की, पुजारी को पैसे से मतलब था, तुम्हें कुछ आगे के लोभ का इंतजाम कर रहे हो, तुम आगे के लिए बीमा कर रहे हो, तुम कुशल व्यवसायी हो, धर्म को मार डाला है इस तरह के लोगों ने। और क्या क्या मजे की बातें फिर निकालते हैं। कल एक व्यक्ति का पत्र पढ़ रहा था अखबार में, उसने लिखा है कि मेरे घर एक साधु बाबा मेहमान हुए, सुबह उठ के उन्होंने ध्यान स्नान इत्यादि किया, मैंने कहा कि कुछ नाश्ता करें, उन्होंने नाश्ता नहीं दिया, चले गए कुछ काम से बाहर, सांझ को लौटे, फिर स्नान ध्यान किया, मैंने कहा कुछ भोजन कर, उन्होंने कहा कि नहीं बच्चा। मैंने पूछा कि साधु बाबा आप न भोजन सुबह किए न सांझ, कुछ सत्संग ही हो जाए, कुछ दो शब्द मुझे कह दें। तो उन्होंने कहा कि जो असली साधु है वो मुलाकात नहीं देता, जो असली साधु है वो जमात इकट्ठी नहीं करता, जो असली साधु है वो करामात नहीं दिखाता। ये तीन उन्होंने व्याख्या की असली साधु की, मुलाकात नहीं देता, जमात नहीं जुटाता, करामात नहीं दिखाता। और उसी रात वो चले गए। उन सज्जन ने लिखा है कि मुझे तो उनका नाम भी पता नहीं लेकिन उनकी परिभाषा याद रह गई। इस परिभाषा के अनुसार आजकल का कोई महात्मा कोई साधु सच्चा साधु नहीं, न सच्चा महात्मा है। कोई इन सज्जन को कहे तो फिर कृष्ण भी सच्चे महात्मा नहीं, मुलाकात दी अर्जुन को नहीं तो गीता कैसे पैदा होती, फिर बुद्ध भी सच्चे महात्मा नहीं है, जमात इकट्ठी की, न तो भिक्षुओं का संघ कैसे निर्मित होता है। फिर तो महावीर भी सच्चे महात्मा नहीं, मुलाकात भी दी जमात भी इकट्ठी की, फिर तो जीसस भी सच्चे महात्मा नहीं और मोहम्मद भी सच्चे महात्मा नहीं, करामात मुलाकात जमात सभी कुछ किया। तो इनके हिसाब से कौन सच्चा महात्मा है? न कृष्ण, न लाउस, न जरथुस, न महात्मा महावीर, न बुद्ध, न मोहम्मद, न क्राइस्ट, न नानक, न कबीर। इनके हिसाब से वो एक आदमी इनके घर में ठहरा था जिसका इनको नाम भी पता नहीं, उसके सिवाय कोई महात्मा नहीं। खूब इनको पकड़ा गया परिभाषा, अब उसी परिभाषा को पकड़े बैठे रहना। मगर इस तरह की बातें लोग पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि बड़ा ज्ञान हाथ लग गया। अब ये किसी कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे तो अपनी परिभाषा से ही बच जाएंगे, बुद्ध के पास से गुजर जाएंगे अपनी परिभाषा से बच जाएंगे, अगर इसने जमात इकट्ठी की। अगर जीसस के पास जाएंगे तो फौरन बच जाएंगे, अरे ये तो करामात दिखा रहा है। इनके पास बचने के लिए इंतजाम हो गया, और वो कौन आवारा आदमी जो इनके घर में ठहरा था, जो इनको परिभाषा दे गया, और ठहरा भी कि नहीं ठहरा कि किसी सपने में उन्होंने देख लिया। मगर इनके पास एक परिभाषा है जो इनको सबसे बचा देगी। नानक मिलेंगे बचा देगी, कबीर मिलेंगे बचा देगी, कृष्ण मिलेंगे बचा देगी। पंडित भी तुम्हें क्या क्या चीजें दे जाते हैं, क्या क्या चीजें पकड़ा जाते हैं, क्या क्या मूर्खतापूर्ण विवरण तुम्हारे हाथ में थमा देते, कसौटियां थमा देते, और फिर उनके हिसाब से तुम चलने लगते हो। दिगंबर जैन सोचता है कि तब तक कोई आदमी भगवान को उपलब्ध नहीं होता जब तक नग्न ना हो, इसलिए वो बुद्ध को भगवान नहीं मानता, कृष्ण को भगवान नहीं मानता, क्राइस्ट को भगवान नहीं मानता, मोहम्मद को भगवान नहीं मानता। उसके पास एक परिभाषा है। जीसस को मानने वाला मानता है कि जब तक कोई आदमी अंधों को आंख ना दे, बहरों को कान ना दे, मुर्दों को जिलाए ना, तब तक वो महात्मा नहीं, तब तक वो भगवान का असली बेटा नहीं। तो न तो महावीर ने किसी अंधे को जिलाया, न कृष्ण ने किसी अंधे को जिलाया। न कबीर ने किसी अंधे की आंखें ठीक की, न किसी मुर्दे को जिलाया। ये सब कोई महात्मा ना रहे, ये सब व्यर्थ हो गए, इनका ईश्वर से कुछ संबंध ना रहा। अपनी अपनी परिभाषाएं लिए लोग बैठे हैं, और परिभाषाएं तुम्हें कौन पकड़ा देता है? दो कौड़ी के लोग परिभाषाएं पकड़ाने को तैयार हैं, लेकिन उन दो कौड़ी के लोगों की बातें तुम्हारी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि उतनी ही तुम्हारे पास समझ भी है। जितनी ओछी बात हो उतनी जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाती, और कितना शोरगुल तुम मचाने लगते हो। फिर मारा हुआ धर्म मार डालता है, और पंडित धर्म को मारते हैं, फिर मारा हुआ धर्म तुम्हें मारता है, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। बुद्ध पुरुष धर्म की रक्षा करते, बुद्धों के साथ होना स्वयं की रक्षा पा लेना, बुद्ध में ही शरण है। इसलिए धर्म को न मारना चाहिए, पंडितों से साथ अलग कर लो अपना, उनके साथ रहना, उनके साथ अपना संबंध जोड़ना धर्म को मारने में भागीदार होना है। जिससे मारा हुआ धर्म हमको न मार सके। पृथ्वी को बड़ी जरूरत है आज धर्म के पुनर्जीवित होने की, नहीं तो आदमी मर ही चुका, उसकी ऊर्जा खो गई, आनंद खो गया, उत्सव खो गया, नृत्य खो गया, बांसुरी यूं पड़ी है, दर्पण पे धूल जमी है, न कोई गीत उठता है, न सत्य की कोई छवि बनती है। अब कब तक राह देखोगे? झाड़ो ये धूल, साफ करो इस बांसुरी को कि फिर गीत उतर सके, फिर सत्य की छवि बन सके, फिर कोयल तुम्हारे भीतर कूके और पपीहा तुम्हारे भीतर पुकारे। लेकिन ये तभी संभव जब किसी सदगुरु के साथ हो जाओ, किसी जलते हुए दिए के पास ही अपने दिए को ले जाओ तो तुम्हारा दिया जल सकता है, लेकिन जिनके दिए खुद ही बुझे उनके पास तुम अपना दिया लिए बैठे हो, बैठे रहो जन्मों जन्मों, तुम्हारे दिए के जलने की कोई संभावना नहीं। लेकिन सस्ता है ये काम, पंडितों के पास होने में कुछ हर्ज नहीं, कुछ खर्च नहीं, और तुम्हारे जैसे ही लोग हैं वो, इसलिए उनसे तालमेल बैठ जाता है, उनसे समझौता बैठ जाता है। बुद्धों से तालमेल बिठाने के लिए क्रांति से गुजरना जरूरी है, आंख से गुजरना जरूरी है। अब मेरे साथ जो आज सन्यासी हैं, उनको सब तरह की आंख से गुजरना पड़ रहा है, गुजरना पड़ेगा। इसी आंख से गुजर के वे कुंदन बनेंगे। हर छोटी मोटी बात पर उपद्रव है, हर छोटी मोटी बात पर बाधा है, और कितना शोर शराबा मचता है। अब मैं कच्छ के रेगिस्तान में बस जाना चाहता था ताकि लोगों को मुझसे परेशानी ना हो, तो कच्छ के रेगिस्तान में भी बसने देना कठिन, भारी शोरगुल मचा हुआ है, कच्छियों के प्राण निकले जा रहे हैं। जैसे मैं कच्छ पहुंच जाऊंगा तो कच्छ डूब ही जाएगा, जैसे मैं कच्छ पहुंच जाऊंगा तो कच्छ एकदम लुट जाएगा, जैसे मेरे बिना कच्छ में बहुत कुछ है जो एकदम बर्बाद ही हो जाएगा। एकदम प्राणों पे बनाई है, जैन मुनि इकट्ठे हो रहे हैं, जैनियों से आवाहन किया जा रहा है। भद्रगुप्त मुनि ने किस तरह की